«Бай-убай, малыш». Исполняет Сигне Витхольм. Слан-лан-литет бар, мама сутонистагар, папа кастакуна, пигалит и хуна, даргебен стиде сваф катадруг, фуя луне вингандин, васка дюмен. Far upp I glosen, där går gytchen, och där växer lytchen, och där julesång, och där sördesång, och där sitter sörde, nej gullblå I män. Sölan, lullan, litet bar, Mamma sot och nystagar, pappa gick på Långbro och köpte jäntan I skor. Skorna var för trång och jänta var för lång, piga sätter på gryta, skulle koka korn. Korn han var tänd, skia var sen, bry var så skarst. Kärringa var snarsp, skatten gick det hemma, norröst I gnarsp.